ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดมีแก่เราว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ถ้าฉะไหนเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้ราชกุมารครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากดังนี้ราชกุมารครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเทียวเกศายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยเยาว์อันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วดูก่อนสุภัททะเรามีอายุได้30หย่อนหนึ่งโดยวัยได้ออกบรรพชาแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลดังนี้พระองค์ก็ออกบวชเมื่ออายุ29 30หย่อนหนึ่งโดยวัยก็พุทธประวัติเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเราก็จะได้ทราบประวัติของพระศาสดาเราไปเรื่อยๆเป็นประวัติที่พระตถาคตเล่าออกจากปากของพระองค์เอง